معتکف کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا معتکف باہر جا سکتا ہے؟ فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 262 پر یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں، تو نماز جنازہ کے لیے توڑ سکتے ہیں، یہ قید باقی رہے گی۔ اب اگر جیسے کہ فیضان مسجد میں، فیضان مدینہ میں جنازہ آ گیا اور اس کی منڈیر کے باہر بہت ساری جگہ ہے نماز جنازہ ادا کرنے کی، اور وہ فنا مسجد مسجد ہے، فنا مسجد میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اب اگر یہاں جنازہ آ گیا کسی کے عزیز کا تو اب وہ اعتکاف توڑنے کی علت نہ رہی، کہ مقصود نماز جنازہ پڑھنا تھا تو وہ یہیں پڑھ لے فنا مسجد میں، توڑنے کی صورت اس صورت میں ہوگی کہ وہ مسجد میں جنازہ آ نہیں رہا، نہیں لایا جا رہا، اس مسجد میں نہ ایسی جگہ ہے فنا مسجد وغیرہ کہ جس میں معتکف جا سکے اور نماز جنازہ بھی ادا کر سکے۔ اب جیسے گھر جانا ہے، گھر محلے کی مسجد کے قریب انہوں نے جنازہ رکھا ہے، تو ایسی صورت میں معتکف نماز جنازہ کے لیے اعتکاف توڑ سکتا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا، ایک دن کی اب قضا کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔